ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเพิ่มความรักหักความชังโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่4ตุลาคม2535ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ จริตนี้แต่เขาจริตนี้เขาเหมาะกับตัวเขานะจริตอย่างนี้นี่เขาเหมาะกับตัวเขาจริตอย่างนี้เนี่ยเขาทำอะไรได้เจริญเหมือนกันได้ขยันหมั่นเพียรได้งานมีเชี่ยวชาญอะไรได้จริตอย่างนี้ของเขาบางจริตนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแต่นั่นแหละมันก็เข้ากับคนอื่นเขาก็ต้องระวังเรามีจริตอย่างนี้เราจะเข้ากับคนอื่นที่เขาต่างจริตเนี่ยเราก็จะต้องมีมารยาทสำรวมระวังเราบ้างไม่ใช่ว่าเรื่องของกูก็เป็นของกูแบบนี้แหละทั้งที่คนอื่นเขาคนละจริตนี่นะเขาจะมีความรู้สึกว่ามันขัดกับเขาอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดายิ่งไม่นักปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งชัดเลยแม้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ก็เถอะคนละจริตนี่มันจะต้องพยายามประสานถ้าคนละจริตนี่ต้องพยายามประสานทีเดียวต่างคนต่างโน้มน้อมเข้าหากันถ้าไม่โน้มน้อมเข้าหากันแล้วนะไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จหรอกแล้วคุณก็จะไปจัดการกับจริตนี่ฮะมันเปลี่ยนแปลงทันทีโถเอ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆท่านเรียกว่าวาสนาด้วยนะมันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจตามที่อาตมาว่านี้แล้วเราไม่พยายามที่จะประสานหรือลดความชังความไม่ชอบลดความไม่ชอบถ้าไม่ลดความไม่ชอบหรือลดความชังเนี่ยหรือจะต้องพยายามประสานถ้าไม่ทำอย่างนี้นะพลังงานรวมไม่มีความร่วมไม้ร่วมมือไม่เจริญความจะเป็นพลังร่วมพลังศาสนาหรือพลังที่สร้างสรรค์ไม่เกิดขอยืนยันนั่งยันเดินยันนอนยันจริงๆจริงๆพอฟังดีๆที่อาตมากำลังอธิบายนี่พวกเรานี่แหละอาตมาเอาจากพวกเราที่เห็นอยู่ในจากพวกเรานี่แหละมาพูดให้ฟังแล้วอาตมาก็พยายามอ่านถึงจิตวิญญาณถึงความรู้สึกถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอามาขยายให้ฟังนะเพราะเวลาเราดูกันทำงานคนนั้นคนนี้ทำงานเขาก็ทำตามจริตของเขาตามนิสัยของเขาเขามีนิสัยหยาบเขามีนิสัยละเอียดเขามีนิสัยแรงเขามีนิสัยนิ่มเขามีนิสัยหรือว่ามีจริตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเขาก็ทำตามของเขานั่นแหละซึ่งเขาก็ต้องปรับปรุงถ้ามันนิ่มเกินไปก็ให้มันแข็งแรงขึ้นมาบ้างมันแข็งเกินไปก็อ่อนสุภาพลงไปบ้างอย่างนี้ยกตัวอย่างเชิงง่ายๆหรือว่าไม่ละเอียดไม่ประณีตก็ต้องพยายามประณีตบ้างบางคนก็ละเอียดเกินไปไม่ใช่ประณีตละเอียดเกินไปก็ต้องรู้บ้างว่ามันมากไปแล้วเนี่ยมันละเอียดเกินไปแล้วก็ต้องปรับมั่งอะไรนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจหรือการเอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจตัวทำอะไรก็ไม่ฟังเสียงใครแล้วกูจะทำแล้วกูจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ปรึกษาหาหรือใครถ้าเรานี่นะอยู่กับหมู่เนี่ยเราก็จะต้องควรจะอบอุ่นกับหมู่ควรจะสมานสามัคคีกับหมู่หมู่ควรจะรักเราหรือว่าเข้ากับเราได้สนิทดีนั่นเป็นความสำเร็จของมนุษย์แต่ถ้าเราเนี่ยเข้ากับใครของก็ไม่ได้หรือเข้าได้ก็ไม่ดีเข้าได้ก็ไม่สนิทนั่นจงรู้เถิดว่าเราเลวอยู่กับหมู่นั้นเราเลวทำไมเราเข้าไม่ได้เราไปโทษคนอื่นว่าเขาเองเขาไม่เข้าใจเราไม่ได้เราไปโทษอย่างนั้นไม่ได้เราต้องโทษตัวเราว่าเราทำไมไม่เข้าใจผู้อื่นต่างหากและเราทำไมไม่ปรับตัวเองเข้ากับผู้อื่นต่างหากเราทำไมไม่เสียสละตัวเราเองเราจะไปบังคับคนอื่นเขาเสียสละไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองเสียสละเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่เราจะบังคับตัวเองเสียสละสิทธิ์ที่จะไปบังคับคนอื่นเสียสละนั้นไม่ใช่สิทธิ์อันชอบธรรมเลยเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ต้องบังคับตัวเราเองให้เสียสละ เสียสละตัวเราหนึ่งลดความไม่ชอบหรือลดความชังอย่าไปเอาแต่อัตตาตัวตนว่าตัวกูเขาอยู่ของกูนี่แหละใครไม่ชอบก็ช่างมันใครไม่ชอบกูก็ช่างมันใครไม่ประสานกับกูก็ช่างมันไอความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่โง่ดักดานโง่อีกนานเลยจะไม่บรรลุธรรมสูงส่งขึ้นไปได้เพราะอัตตามันโตมันเอาแต่ตัวกูช่างตัวกูปล่อยกูจะทำของกูอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้แหละใหญ่เหลือเกินไอ้ตัวนี้แหละเลวเหลือเกินไอ้ตัวนี้แหละไม่เจริญเหลือเกินตัวนี้ฟังให้ดีๆเข้าใจให้ดีๆเพราะจะทำอะไรก็ต้องพยายามหัดนึกถึงคนอื่นเราจะเดินก็นึกถึงคนอื่นเราจะพูดก็นึกถึงคนอื่นเราจะไปจะมาก็นึกถึงคนอื่นให้ดีๆเราเดินไปนี่จะเหยียบอะไรคนอื่นเขาทำหรือเปล่าเราไม่ทำแต่เราเดินแล้วก็ไปละรานอะไรเขาเราจะขุดตรงนั้นเราจะปลูกอันนี้ตรงนี้เราจะก่ออันนั้นตรงนั้นเราจะสร้างอันนี้ตรงนี้เราจะทำอันนี้ตรงนี้ให้ระลึกถึงคนอื่นบ้างว่าเราทำไปเนี่ยนะคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไรจะกระทบกระเทือนกันไหมถ้ามันจะกระทบกระเทือนหรือว่าเราควรจะไปบอกกันปรึกษากันถามกันก่อนจะดีกว่าไหมตอบก็ได้ว่าดีกว่าแน่ไม่ใช่เอาแต่กูจะทำขึ้นมาแล้วก็เองอย่ามายุ่งใครมายุ่งก็ไม่เอาไม่ได้กูจะทำของกูอันนี้แหละคือบทบาทที่ไม่ใช่ทางปฏิบัติธรรมเป็นบทบาทที่เอาแต่ตามใจตัวเป็นบทบาทบำเรอกิเลสอัตตาตัวเองเพราะการสมานการประสานนี่แหละอีกอันหนึ่งหนึ่งลดความชังหรือความไม่ชอบเราจะไม่ชอบใครๆเนี่ยลดพยายามลดจริงๆอาการนั้นให้ได้แล้วลดจะลดด้วยวิธีบีบบังคับตัวเองยังไงก็ตามใจละยิ่งจะลดด้วยวิธีวิปัสสนามองเห็นว่าเราไปชังคนทำไมเราไปก่อความไม่ชอบขึ้นในกิเลสในจิตใจของเราทำไมมันไม่ได้เรื่องเจริญอะไรมันไม่ได้ดิบดีอะไรเลยจะใครก็แล้วแต่ไม่เห็นจะต้องไปชังเขาเลยเขาจะไม่สวยเขาจะไม่งามเขาจะจริตคนละอย่างกับเราหรือแม้แต่เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ไม่เห็นจะต้องไปชังเขาไม่เห็นจะต้องไม่ชอบเขาถ้ามันไม่รักก็เฉยๆก็ยังได้หรือหาจุดดีของเขามองจุดดีของเขาแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสชื่นใจกับเขาแม้จะเป็นศัตรูให้มันได้ให้มันได้ชื่นชมต่อสังเวียนผู้ระหงบ้างไหมล่ะหรือชื่นชมต่อท่านเจ้าคุณราชธรรมนิเทศบ้างไหมมหาระแบบนะสงสัยไม่เนี่ยทำหน้าเฉยตอบไม่ออกเนี่ยสงสัยไม่เลยเนี่ยสงสัยไม่เลยชื่นชมในจุดดีของเขาบ้างนะจริงๆนะน้อยหรือมากก็ตามมันเป็นการฝึกหัดจิตใจเราฝึกหัดจริงๆเราจะไปชังคนไหนๆในโลกเลยมันไม่ใช่ความดีอะไรสักจิตหนึ่งเลยจริงๆชังใครเนี่ยแต่เราก็เคยตัวเราเคยซักซ้อมเคยโง่มานานโง่มาแล้วต้องชังต้องรักต้องชังต้องรักต้องชังฝึกมากันนานับชาติฝึกกันนี้มาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกใหม่ฝึกเลิกชังคนเลิกจริงๆไม่ชังใครๆได้นี่เป็นสุขใครไม่เชื่ออย่าเชื่อจริงๆไม่ชังใครได้นี่เป็นสุขจริงๆไอ้ความไม่ชอบในจิตใจเอาออกไปทั้งหมดนี่มันสบายมันสุขจริงๆใครไม่เชื่ออย่าเชื่อแต่ใครจะเชื่อก็ลองฝึกดูฝึกให้ได้ฝึกได้เมื่อไหร่แล้วก็มาพบอาตมาว่าโอ้เอาความชังออกจากใจเอาความไม่ชอบออกจากใจนี่ทุกข์สะบัดเลยเอาฝึกให้ได้นะได้ก่อนนะไม่ใช่ตอนฝึกไอ้ตอนฝึกนั้นมันอาจจะต้องทุกข์อยู่บ้างอะแต่ฝึกได้แล้วเนี่ยค่อยมาบอกกันฝึกได้แล้วเราเห็นผลแล้วโอ้ยไม่ชังเลยไม่มีอาการชังไม่มีอาการไม่ชอบในใจแล้วเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วทำไมมันทุกข์นักอะเอาความชังเอาความไม่ชอบออกจากใจหมดได้แล้วเนี่ยแต่มันทุกข์เหลือเกินอะมาบอกอาตมาดูสิอาตมาอยากรู้นักใครจะเอาคำตอบนี้มาให้อาตมาอย่างนี้บ้างอยากจะรู้เหมือนกันมันไม่มีคุณค่าไม่มีความดีงามอะไรสักสิ่งเลยในการที่จะไปชังใครๆเนี่ย ถ้าคุณจะชังคุณชังความไม่ดีชังความทุจริตทางชังอกุศลในตัวคุณในตัวใครๆก็อย่าไปชังของเขาของใครของมันในของใครๆของใครของมันเขาชังของเขาเองในตัวของเขาแล้วเขาก็ขจัดออกไปให้ได้ในตัวเราในตัวของตัวเองตัวเองชังความไม่ดีชังความเป็นอกุศลหรือทุจริตความไม่ดีไม่งามทั้งหลายแหละอย่างไหนก็แล้วแต่เชิงไหนก็ตามใจเราชังอันนี้ของเราเองทุกคนได้แล้วเราก็ชังก็ต้องเอามันออกแต่อย่าไปสร้างอาการอึดอัดขัดเคืองชังก็เลยลำบากใจทุกร้อนทรมานอะไรก็ระวังไอ้นี่มันซ้อนเชิงนะมันลึกซึ้งนะเราชังก็คือเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ปรารถนาจะให้มันเป็นอยู่เราก็หาวิธีการเอาออกแต่สำหรับคนน่ะใครเขามีความไม่ดีพวกนี้ไม่ต้องไปชังเขาหรือแม้แต่ของเขาเราก็ไม่ต้องไปชังของเขาของใครก็ของมันของเราชังแต่ของเราเถอะอย่าไปชังของคนอื่นของคนอื่นเขาก็ระมัดระวังตัวเขาเอาเองแล้วก็แก้ไขของตัวเองนี่มันลึกซึ้งซ้อนเชิงอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในวิธีที่เราจะประสานได้ดีนี่หนึ่งลดความชังลดความไม่ชอบในมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะพวกเรานี่มันไม่น่าชังกันสักหน่อยพวกเราที่อยู่ด้วยกันได้ขนาดนี้นี่นะก็ได้ลดสิ่งที่ควรลดมาบ้างแล้วมีมาตรฐานระดับหนึ่งลดอบายมุขลดจริตจักร้านที่เลวทรามหยาบหยาบต่ำต่ำก่อนก่อนโน้นมาจนกระทั่งมามีความโลภความโกรธอะไรก็พอทำเนามีความริษยาอาฆาตมีกามอะไรก็ลดลงไปพอสมควรไม่ได้จัดจ้านเหมือนก่อนได้มาตรฐานหนึ่งแล้วเราน่ารักกันจะตายไปน่าจะประสานสมานกันให้ได้อย่างสนิทสนมกันจะตายไปนะคนอย่างพวกเรานี่ไม่น่ารักกันแล้วจะไปรักใครนะจะไปสมานประสานกับใครเขาเขาแย่กว่านี้ต่ำกว่านี้เยอะแยะนะในโลกในสังคมสำหรับพวกเรานี่ได้ฝึกปรือมาขนาดนี้แล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูกันหน้าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นมิตรดีสหายดีกันได้สัดส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเข้าใจไม่ถูกแล้วเราก็รักกันไม่ได้คุณจะไปมีสังคมที่ไหนมีสังคมที่น่ารักเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยคุณจะไปมีที่ไหนได้ถ้าขนาดอย่างพวกเราได้มีกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่เคยหรือมันยังไม่เกิดอาการที่จะสมานกันอาการที่จะเอ็นดูกันอาการที่จะเป็นมิตรดีสหายดีมิตรนี่คือตัวจิตกัลยาณมิตรโตตัวจิตที่จิตที่มันประสานกันเป็นมิตรจิตมิตรใจเป็นจิตที่มันสัมพันธ์กันสนิทมันไม่มีความชังกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีแต่ความเอื้ออาทรต่อกันมีเมตตาแก่กันและกันนั่นแหละคือมิตรโตมันจิตมันจะมีเมตตาเกื้อกูลหวังดีปรารถนาดีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวเพื่อนฝูงเราก็เข้าใจเข้าใจแล้วเราก็ช่วยกันจะติเตียนกันก็มีจังหวะมีมารยาทเริ่มมีสมาคารวะมีการประมาณจะติจะเตียนก็อะไรก็รู้แล้วก็ติเตียนกันเกลากันเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจแก่กันและกันกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยเป็นผู้ร่วมประโยชน์ประโยชน์เนี่ยเราร่วมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสร้างประโยชน์ร่วมกันหมดทั้งนั้นสร้างบุญสร้างคุณสร้างประโยชน์ขยันหมั่นเพียรคนละไม้คนละมือเสียสละสร้างสรรค์อยู่เนี่ยมีความรู้มีความสามารถชำนิชำนาญอะไรขึ้นมากันเนี่ยต่างคนต่างคนละไม้คนละมือประโยชน์นะสร้างประโยชน์ร่วมกันจริงๆสร้างบุญร่วมกันจริงการงานนี่แหละเป็นแรงงานการงานนี่แหละเป็นคุณค่าเป็นหิตประโยชน์เป็นพหุชหิตายะการงานอยู่เฉยๆมันไม่มีการงานว่านี่ประโยชน์อะไรหรอกอยู่เฉยๆมันยิ่งติดภพมันยิ่งติดตัวเองเยอะนะเพราะงั้นการสร้างสรรค์การงานการออกแรงทำโน่นทำนี่ไอ้ที่เป็นประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรเนี่ยถ้าเรายิ่งมีความรู้ความสามารถมากเราก็ทำได้มากขึ้นยิ่งเราปฏิบัติทำได้คล่องแคล่วมีสติปัฏฐาน4สมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4ที่เชี่ยวชาญหรือมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์อย่างสำคัญหรือชำนาญตามที่อาตมาอธิบายมาแล้วอธิบายมาอีกเนี่ยว่าเราปฏิบัติธรรมมีอิริยาบถ กายวาจาใจสังกัปปวาจากัมมันตะเราก็อ่านวิจัยธรรมวิจัยมิจฉาธรรมวิจัยสัมมาแล้วก็ปฏิบัติลดมิจฉาให้เกิดสัมมาจะเป็นตั้งแต่จิตที่มันเป็นไปในเชิงกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกอะไรเราก็อ่านวิจัยทันวาจาเราก็วิจัยทันว่าอันนี้เป็นมิจฉาวาจานั่นนี่เป็นการปดนี่เป็นการส่อเสียดนี่เป็นการกล่าวมันก็หยาบไปนี่เป็นการเพ้อเจ้ออะไรก็เข้าใจวิจัยทันหรือว่าตรวจสอบไปพร้อมกับการมีบทบาทพวกนี้แล้วเราก็วิจัยไปพร้อมกันมันบกพร่องเราก็รู้ทันแล้วก็ปรับนั่นคือการปฏิบัติธรรมโดยปัจจุบันธรรมและวิปัสสนาวิปัสสนาภาวนาปัจจุบันธรรมไปพร้อมกันเลยกัมมันตะก็อะไรเป็นปานาติบาตอะไรเป็นอทินนาทานอะไรเป็นกามสุมิชฌาจารอะไรก็รู้เป็นมิจฉาสามของกัมมันตะพัฒนาอาชีวะ5อันไหนมันโกงอันไหนมันเอาโกงหรือว่ามันร้ายกาจอยู่เนี่ยโกงแม้แต่ทุกวันนี้นี่ต่อให้มีเกียรติมียศสูงส่งขนาดไหนเดี๋ยวนี้ก็โกงกันใช้การทุจริตการโกงอยู่ในโลกทุกวันนี้กุหนาหยาบๆอาชีพพวกนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่เอาแล้วจะหลอกลวงไม่หยาบถึงขนาดโกงแต่ก็อยู่ในเชิงชั้นหลอกลวงเราก็ต้องลดละจริงๆอาชีพพวกนี้ปฏิบัติไปตามกรรมกริยาอาชีพจริงๆเลยหรือนี้เนมิตกตาประเภทที่มีเชิงชั้นจัดเจนในทางเอาเปรียบเอารัดหรือตลบตะแลงอยู่ไม่หยาบคายถึงหลอกลวงหรอกแต่ก็มีเชิงชั้นยังมีเล่ห์มีกลมีชั้นมีเชิงตลบตะแลงซ้อนเชิงซ่อนเชิงอะไรอยู่อย่างได้เชี่ยวชาญฉลาดแบบลูกโลกแบบนี้เราก็ต้องละต้องลดจริงๆรู้อาการพวกนี้จริงๆจนถึงขั้นเราสะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วเราก็พยายามที่จะไม่ไปร่วมไม้ร่วมมือหรือไปต่อไปโยงกับผู้ที่เขายังดำเนินทางอยู่ในทางผิดมีกรรมกริยามีการงานมีอาชีพอะไรอยู่ในเรื่องที่มันยังไม่ซื่อไม่ตรงมันยังไม่บริสุทธิ์สะอาดเราก็ค่อยๆละเว้นเลิกมาเรื่อยๆจนมาอยู่กับหมู่กลุ่มเรานี่มันมีการงานอยู่ในทางสะอาดสะอ้านมากพอแล้วเราก็ทำได้สบายแล้วจนกระทั่งทำงานไม่แลกหลาบออกแรงมีแรงงานจ่ายแรงงานโดยไม่ต้องมามีแลกเปลี่ยนอะไรมาทำงานฟรีอะไรได้ต่างๆนานาพัฒนาอยู่ในบทบาทพวกนี้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ร่วมประโยชน์กันเป็นชีวิตที่ละกิเลสเป็นในตัวพร้อมๆกันจริงๆซึ่งหลักเกณฑ์ของพระเจ้านี่สะอาดละเอียดบริสุทธิ์ละเอียดลึกซึ้งมากมายถ้าเราปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนตามลำดับนี่มีผู้มีคนอย่างพวกเรานี่เกิดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยพวกคุณไม่รู้ค่าเหมือนอาตมารู้ค่านะอาตมาว่าอาตมานี่รู้ค่าเข้าใจค่าของคนไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะอย่างพวกคุณนี่นะอาตมาบอกจริงๆว่าอาตมาภาคภูมิในพวกคุณนะอาตมาภาคภูมิใจในพวกคุณจริงๆคนในโลกนี่ไม่ได้มาเป็นได้อย่างนี้ง่ายๆนะอาตมาภาคภูมิใจในพวกคุณจริงๆนะต่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถทางโลกเขาเก่งๆหารายได้ได้เดือนหนึ่งเป็นล้านล้านได้หลายล้านเสร็จแล้วก็กอบโกยกักตุนเอาไปบำเรอบำรุงเป็นโลกียสุขอะไรอยู่นั่นนะไม่รู้จักสะพัดไม่รู้จักแจกจ่ายไม่รู้จักที่จะเอามาสร้างสรรค์อะไรต่อให้เขาเก่งอย่างนั้นก็ตามอาตมาก็ไม่ภาคภูมิหรอกจะสอนคนให้มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำงานทำการตีราคาได้เดือนหนึ่งเป็นล้านก็ช่างหลายล้านก็ช่างซึ่งเขาประมูลตัวกันอยู่ทุกวันนี้คนที่ไปทำงานให้แก่เขาให้เงินเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านมีจริงๆนะคนให้รายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านคิดดูสิบริษัทนี้เงินเดือนคนนี้เดือนหนึ่งเป็นล้านเนี่ยเขาจะต้องทำเงินหรือหารายได้ให้แก่บริษัทเดือนหนึ่งจะต้องกี่ล้านนะมันก็ต้องดูดเข้ามาต้องคุ้มกันที่เขาจ้างสิถ้าไม่คุ้มกันที่เขาจ้างเขาจะตั้งบริษัทนั้นอยู่รอดยังไงเนี่ยเขาดูดได้เก่งแต่เชี่ยวชาญถึงขนาดนั้นก็ตามแต่มาไม่ภาคภูมิเลยต่อให้อาตมาสร้างสถาบันสร้างมหาวิทยาลัยได้เก่งกาจสอนคนให้มีความเชี่ยวชาญสามารถไปดูดเอาของคนอื่นมาได้เดือนหนึ่งหลายล้านหลายล้านตัวเองก็มีค่าถึงขนาดเป็นราคาค่าตัวเป็นเงินดาวเงินเดือนต้องอัตราเป็นล้านแล้วคุณก็ต้องรับล้านรับเงินเป็นเงินเดือนเงินรายได้เดือนละเป็นล้านล้านอย่างนั้นอยู่มาให้เข้ากระเป๋าตัว สะสมเป็นของตัวของตนแล้วก็ไปเสพสุขอะไรของตัวเองมันเบลอเป็นตัวของกูแล้วก็ของลูกกูหลานกูอะไรอยู่ไม่สะพัดออกไปไม่ทำคุณค่าประโยชน์ซ้อนในแก่มวลมหาชนจ้างอาตมาก็ไม่ได้ยินดีเลยแบบนั้นจริงๆต่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนให้คนได้เก่งขนาดไหนก็ช่างจะแล้วมันยิ่งไปถ้าสอนคนแบบนั้นออกมามันยิ่งไปเป็นภัยต่อสังคมเพราะมันไปดูดสังคมมันไปเอาเปรียบเอารัดสังคมจัดจ้านไปอยู่กลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนมันก็ไปดูดอยู่ในกลุ่มธุรกิจนั้นอาตมาสอนพวกเรานี่ถึงแม้จะไม่มีฝีมือเก่งขนาดนั้นไม่ได้เชี่ยวชาญที่จะไปดูดเอาอะไรมาได้ขนาดนั้นก็ตามแต่สละได้จริงสละได้มากกว่าที่จะเอาอย่างนี้สิอาตมาภาคภูมิแม้จะไม่เก่งทางความสามารถในการจะไปดูดเอาเปรียบเอารัดคนอื่นมาก็ตามยิ่งดีใหญ่ยิ่งไปดูดเอามาจากคนอื่นแล้วยิ่งดีใหญ่อย่างเงี้ยนี่เป็นความเห็นความรู้สึกของอาตมาจริงๆอย่างนี้นะเพราะอาตมาภาคภูมิในพวกเราคนข้างนอกเขาเก่งยังงุ่นสามารถหารายได้แต่ก่อนนี่ก็เคยหลงแม่เราชื่นชมกับเขานะเขาทำเงินได้มากเดือนหนึ่งได้เป็นแสนเป็นล้านโอ้ชื่นชมแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ชื่นชมหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยสมเพชเขาว่าเขาก็รู้จริงอาตมารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้เขาไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นมาอย่างนั้นเขาเป็นหนี้เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยเห็นจริงอย่างนั้นเขาสมเพชเขาก็สงสารเขาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ยังหลงว่าเขาเจ๋งเขาแน่เขาเก่งอยู่นั่นอาตมาพูดกับก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่พวกเราเนี่ยพูดแล้วพวกคุณก็คงเข้าใจได้อย่างนี้เราไม่รักกันเราไม่เอ็นดูกันเราประสานกันไม่ได้แสดงว่าเราอัตตาของเราใหญ่อัตตาของเราแก้ยากแล้วอีกกี่ชาติล่ะอีกกี่ชาติมันจะไปแก้ได้มันต้องพยายามจริงๆนะต้องรู้ว่าเราเองยิ่งแน่นยิ่งเหนียวยิ่งมีอัตตาตัวกูยิ่งมากเอาแต่ใจตัวกูเองนี่แหละมันยิ่งต้องเขี้ยวเข็นตัวเองต้องกำราบตัวเองให้หนักต้องจัดการกับตัวเองให้หนักบังคับตัวเองให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะยอมซะมั่งพยายามประสานซะมั่งพยายามถามไถ่คนอื่นพยายามปรึกษาคนอื่นพยายามคุยกับคนอื่นพยายามเอื้ออาทรคนอื่นพยายามเมตตาเกื้อกูลคนอื่นยอมเล็กยอมน้อยยอมอ่อนยอมทำประโยชน์ให้คนอื่นมันไม่ใช่ความเลวเลยนะถ้าเราจะไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือมีน้ำใจกับคนอื่นเนี่ยมันไม่เลวเลยจริงๆถามใครก็ได้มันไม่ใช่ความเลวเลยมันความดีงามจริงๆเลยแต่ทำไมจะต้องยึดเอาไอ้ความเลวของตัวเองเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขมันโง่มากไม่ต้องคิดดูสิแต่ละคนมีไม่มากก็น้อยทุกคนน่ะแม้แต่อาตมาก็ยังรู้สึกในบางครั้งบางกาลนี้แม่เรารู้สึกทำไมไม่มีน้ำใจยังรู้สึกทุกวันนี้อาตมาก็ยังรู้สึกตัวว่าเรานี่นะทำไมนะมีน้ำใจนิดหนึ่งเท่านี้กับเราก็ไม่มีน้ำใจแสดงไม่ออกไม่แสดงซะนี่ผ่านมาซะแล้วแล้วก็มานึกได้ตามหลังแม้ทุกวันนี้อาตมาเองอาตมายังรู้สึกตัวอยู่เลยในบางครั้งบางคราวนี่ต้องพยายามตัวเองสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสำนึกได้มากนะแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงได้มากขึ้นนะไปรอดไปรอดตอนนี้เราสำรวจดูสิชาวอโศกเรานี่ทำอะไรขึ้นมานี่เป็นโลเป็นพายเป็นรูปธรรมขึ้นมาชัดเด่นขึ้นมามากเลยมีอาชีพที่เป็นรูปของอาชีพและอาชีพของเรานี่ในลักษณะระบบบุญนิยมนะแต่เราทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างตอนนี้มีคนมาทำสถิติเอาหลักวิชาของทางธุรกิจทั้งโลกเขามาทำสถิติตรวจหลักตามหลักวิชาเลยนี่ประเมินตามหลักฐานต่างๆเลยว่าเราเองเราสร้างสรรค์ยังไงมีรายได้รายเข้ารายออกมีอินพุตเอาท์พุตยังไงมีรายรับรายจ่ายมีส่วนนั้นส่วนนี้มาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ว่าเรารับมามากเราเอาเปรียบมากหรือเราได้สะพัดออกไปสู่สังคมเขามากมีกราฟมีหลักฐานตัวเลขมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรอะไรคิดออกมาตอนนี้แม้แต่เขียนเป็นกราฟได้เห็นเลยว่าเราตอนนี้อยู่ในระบบบุญนิยมคือเราเสียสละหรือเราทำงานสร้างสรรค์เนี่ยต่ำกว่าทุนต่ำกว่าทุนลงไปแล้วตอนนี้มีหลายหน่วยงานของพวกเราซึ่งเขากำลังคิดอยู่ตามหลักของโลก ตามหลักวิชาของโลกตามธุรกิจแบบโลกนะแล้วเขาก็เอาหลักฐานพวกนี้มาคิดกันตอนนี้ก็จะมีรูปร่างพวกนี้ออกมาด้วยแต่บทบาทของเราที่ได้ทำในกิจกรรมกิจการของเรานั้นเราทำมาแล้วลึกซึ้งกว่าอย่างนี้ซึ่งดูแล้วมันเหมือนก็จะไม่เป็นไปได้ระบบอย่างที่เราทำเนี่ยโอ้มันจะเป็นไปได้หรือทุกวันนี้เราเป็นไปได้บ้างแล้วนะแล้วตมาแน่ใจได้ว่าพวกเราเนี่ยจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจต่อสัจธรรมที่จริงและยิ่งสัจธรรมที่จริงยิ่งเราเกิดญาณได้เห็นสัจธรรมที่จริงจริงจริงจริงแล้วนี่เป็นคุณค่าจริงๆเป็นประโยชน์จริงๆเป็นบุญกุศลเป็นบุญจริงๆเป็นคุณค่านี่เสียสละสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่นจริงๆเลยเป็นของแท้เลยแล้วเราก็จะชัดเจนในญาณของเราอย่างยิ่งจะชัดเราก็ยิ่งเต็มใจยิ่งดีใจยิ่งภาคภูมิยิ่งเป็นสุขที่ได้เสียสละความจริงนะที่พูดเนี่ยความจริงความหมายของความจริงเมื่อเกิดญาณเกิดจิตที่มันเป็นจริงตามความหมายที่อาตมาพูดนี่แล้วคนที่ถึงญาณอันนั้นคนที่เห็นจริงอันนั้นเป็นอันนั้นเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะมันไม่มีย้อนแย้งกับอะไรเลยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันไม่ย้อนแย้งกับทางโลกทางธรรมแต่เราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนเสียสละแล้วคนเสียสละมันคนเลวเหรอมันคนดีใช่ไหมคนอื่นต่างหากเขาเสียสละไม่จริงเราเสียสละจริงๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นความดีจริงเท่านั้นเท่านั้นคนนี่แหละเป็นไปได้คุณธรรมสูงๆอย่างนี้คนเท่านั้นเป็นไปได้สัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องหรอกหรือแม้แต่คนที่อเวนยสัตว์หรือคนที่ไม่มีภูมิธรรมมันก็เป็นไม่ได้คนที่มีภูมิธรรมจริงมันเป็นได้และไม่มีสัตว์อะไรที่จะเลิศประเสริฐเท่ามนุษย์เพราะมนุษย์ต้องเป็นให้ได้เป็นได้มากคนเท่าไหร่ก็คือสังคมที่เจริญหรืออาริยชนอาริยะแท้ยิ่งเป็นได้จริงเท่าไหร่ก็คือสังคมอาริยชนหรืออาริยชนเนี่ยที่เขาเรียกอาริยะเดี๋ยวนี้มันก็เพี้ยนแล้วอาริยะแบบทุนนิยมเนี่ยเป็นอาริยะอาตมาใช้คำขึ้นมาแทนจะไปเรียกอาริยะเขาก็หาว่าทางธรรมอาริยะเป็นคนประหลาดที่เขาใจผิดไปแล้วว่าอาริยชนหมายความว่าอะไรถ้าจะไปเรียกอาริยะเขาก็ว่าไปเข้าใจแบบญี่ปุ่นเข้าใจแบบวัตถุนิยมเข้าใจแบบอเมริกาเยอรมันไปนั่นอารยชนคำว่าในพวกเจริญแล้วพวกอารยชนพวกประเทศที่หนึ่งประเทศมหาอำนาจเขาก็ว่างั้นนะถ้าจะบอกอารยชนเขาก็บอกว่าทางจิตวิญญาณพวกนี้พวกไม่ได้เรื่องอะไรนะพวกจิตวิญญาณหนีโลกเข้าใจผิดกันไปทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็จะชัดเจนในญาณของเราอย่างยิ่งจะชัดเราก็ยิ่งเต็มใจยิ่งดีใจยิ่งภาคภูมิยิ่งเป็นสุขที่ได้เสียสละความจริงนะที่พูดเนี่ยความจริงความหมายของความจริงเมื่อเกิดญาณเกิดจิตที่มันเป็นจริงตามความหมายที่อาตมาพูดนี่แล้วคนที่ถึงญาณอันนั้นคนที่เห็นจริงอันนั้นเป็นอันนั้นเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะมันไม่มีย้อนแย้งกับอะไรเลยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันไม่ย้อนแย้งกับทางโลกทางธรรมเราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนเสียสละแล้วคนเสียสละมันคนเลวเหรอมันคนดีใช่ไหมคนอื่นต่างหากเขาเสียสละไม่จริงเราเสียสละยิ่งจริงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นความดีจริงเท่านั้นคนนี่แหละเป็นไปได้คุณธรรมสูงๆอย่างนี้คนเท่านั้นเป็นไปได้สัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องหรอกหรือแม้แต่คนที่อเวนยสัตว์หรือคนที่ไม่มีภูมิธรรมมันก็เป็นไม่ได้คนที่มีภูมิธรรมจริงมันเป็นได้และไม่มีสัตว์อะไรที่จะเลิศประเสริฐเท่ามนุษย์เพราะมนุษย์ต้องเป็นให้ได้เป็นได้มากคนเท่าไหร่ก็คือสังคมที่เจริญหรืออาริยชนอาริยะแท้ยิ่งเป็นได้จริงเท่าไหร่ก็คือสังคมอาริยชนหรืออาริยชนเนี่ยที่เขาเรียกอาริยะเดี๋ยวนี้มันก็เพี้ยนแล้วอาริยะแบบทุนนิยมเนี่ยเป็นอาริยะอาตมาใช้คำขึ้นมาแทนจะไปเรียกอริยะเขาก็หาว่าทางธรรมอริยะเป็นคนประหลาดที่เขาใจผิดไปแล้วว่าอริยชนหมายความว่าอะไรถ้าจะไปเรียกอาริยะเขาก็ว่าไปเข้าใจแบบญี่ปุ่นเข้าใจแบบวัตถุนิยมเข้าใจแบบอเมริกาเยอรมันไปนั่นอาริยชนคำว่าในพวกเจริญแล้วพวกอาริยชนพวกประเทศที่หนึ่งประเทศมหาอำนาจเขาก็ว่างั้นนะถ้าจะบอกอริยชนก็บอกว่าทางจิตวิญญาณพวกนี้พวกไม่ได้เรื่องอะไรนะพวกจิตวิญญาณหนีโลกเข้าใจผิดกันไปทั้งสองด้านเลยอาตมาก็เลยเอาคำว่าอาริยชนเลยเอาสองคำมาผสมกันอริยะกับอาริยะมาเป็นอาริยชนเป็นคำหนึ่งเราจะเรียก ความนี้เป็นความหมายที่ว่าเราไม่สุดโต่งไปแบบจิตวิญญาณนิยมและไม่สุดโต่งไปทางแบบวัตถุนิยมไม่สุดโต่งสองด้านเราจะรู้จักจิตวิญญาณแล้วก็ไม่ไปติดอยู่ในจิตวิญญาณแล้วก็ไม่ติดอยู่ในวัตถุแต่จะรู้ว่าความจำเป็นหรือความสำคัญของวัตถุจะรู้ความจริงของจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์และจะเป็นอาริยชนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์เก่งเหมือนกันกับอาริยชนเขาได้จิตวิญญาณก็ลดกิเลสได้จริงไม่เหมือนอริยชนแบบที่เข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐินั่นหรอกซึ่งลดกิเลสไม่จริงกดข่มกิเลสไว้เท่านั้นแต่นี่ลดกิเลสจริงส่วนดีของทั้งสองด้านเราจะมีให้ครบต้องพิสูจน์กันกี่ปีทั้งมันขอความจริงเท่านั้นกี่ปีก็ช่างกี่ชาติก็ช่างเรื่องกี่ปีกี่ชาติก็เป็นไปตามธรรมของมันขอให้เอาใจใส่ทำจริงกันแล้วกันนะขอให้พวกเราสำนึกดีๆนะที่อาตมาเอาประเด็นของการประสานกันประเด็นของการที่จะอยู่กันอย่างมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะเราต้องลดความไม่ชอบหรือลดความชังจากจิตออกจริงๆรู้อาการมันเมื่อไหร่ kick it out เอามันออกจริงๆเอามันออกแรงๆเอามันออกอย่างเกิดปัญญาให้ดีเลยว่ามันไม่มีความดีอะไรในชีวิตแล้วก็พยายามหัดประสานหัดสมานหัดสัมพันธ์สัมพันธ์กับเพื่อนฝูงสัมพันธ์กับคนอื่นๆใดๆยิ่งคนที่เป็นจริตต่างกันนั่นแหละยิ่งต้องหัดทำความสัมพันธ์กับคนที่จริตต่างกับเรานี่หัดจริงๆพยายามเข้าอาตมาชอบใจคนญี่ปุ่นอยู่อย่างหนึ่งแม่เขาจะต้องพูดกันว่าพยายามนะพยายามหน่อยนะสู้เขานะพยายามนะเขาจะทิ้งคำตลอดเวลาจะพบกันจะจากกันจะอะไรเมื่อไหร่เนี่ยพยายามนะนั่นอ่ะไอ้ประโยคนิดๆเท่านี้นะทำให้ญี่ปุ่นนี่ขยันหมั่นเพียรและภาคเพียรพยายามจริงๆเลยแต่คนไทยเรานี่ก็ยังไม่ค่อยเอาฐานนะพยายามนะพยายามเขาจะกระตุ้นกันไว้เสมอเลยเตือนกันไว้เสมอว่าพยายามนะให้พยายามนั่นมันก็พยายามได้จริงๆพวกเรานี่ก็ต้องพยายามกันด้วยจริงๆนะพยายามเสมอแม้แต่ในพยายามการจะประสานกันการจะสัมพันธ์กันบอกแล้วว่าคนยิ่งคนจริตหรือยิ่งเป็นคู่อาฆาตกันแล้วก็ต้องพยายามที่จะลดความอาฆาตพยายามที่จะเป็นมิตรนะพยายามที่จะเป็นผู้ที่สัมพันธ์กันได้อย่างสนิทให้ได้ถ้าเราแก้ไขปมนี้ได้แล้วอโศกพริกขี้หนูน้อยๆนี่แหละรับรองพลังมันจะเหลือเฟือพลังมันจะมาอย่างประหลาดๆทุกวันนี้เราต่างเสียสละมาในขั้นหนึ่งกันแล้วถ้าเรารวมพลังเสียสละพวกนี้มาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกมันจะเหมือนกับเครื่องกลที่มีรอบทดนะมีรอบทดมันจะทดขึ้นมาดังทัพทวีหรือมันจะมีพลังพระพุทธเจ้าทุกท่านยืนยันว่าพลังเนี่ยมันจะได้เพราะวิมุตติพอเราลดกิเลสจริงเนี่ยเราวิมุตติจริงเนี่ยมันจะเกิดพลังอย่างประหลาดพลังอย่างไม่น่าเชื่อพลังอย่างน่าอัศจรรย์เพราะการแสดงออกหรือมีอะไรอะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกอบเป็นกำมันเป็นเรี่ยวเป็นแรงเกิดจากพลังรวมของพวกเราเท่าที่เราได้ขนาดนี้ยังเจ๋งขนาดนี้เลยคนก็ยังต้องอัศจรรย์ขนาดนี้เลยจนพานให้เขาเข้าใจผิดด้วยซ้ำขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรากอบกู้สิ่งที่สูญเสียยังไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ยังบกพร่องเนี่ยกอบกู้ขึ้นมาได้อีกนะยิ่งจะเห็นเด่นชัดยิ่งกว่านี้ว่าจะเกิดพลังสร้างสรรค์จะเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างเกินคาดเป็นปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ได้จริงๆทุกวันนี้ได้ขนาดนี้นี่ก็ยังเห็นผลได้แล้วดังที่กล่าวดังที่มีหลักฐานยืนยันพิสูจน์ไปเถอะแล้วคนเรานี่แหละประเสริฐที่สุดคนเรานี่แหละจะดีได้ที่สุดหลักวิชาที่พระเจ้าท่านสร้างไว้นี่ไม่ใช่หลักวิชาสร้างไว้ให้ไดโนเสาร์มาประพฤติเมื่อไหร่ให้คนไดโนเสาร์ก็ประพฤติไม่ได้หรอกคนนี่แหละทำได้นอกจากคนแล้วไม่มีใครทำได้หรอกมนุษย์เนี่ยทำได้แล้วมนุษย์ไหนอ่ะ ถ้าอย่างพวกเรารู้แล้วเข้าใจแล้วถ้าพวกเราไม่ประพฤติแล้วคนที่ยังไม่รู้ก็จะประพฤติได้เหรอคนที่ยังเขาไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำเขาจะประพฤติได้อะไรพวกเรานี่ล้ำยุคไปกว่าเขาหลายลี้นะหลายกิโลขีดนะสำนวนแม่ลูกจันในไทยรัฐเรานี่ล้ำนะแอดวานซ์ล้ำยุคไปกว่าเขาหลายกิโลขีดซึ่งเขามองแล้วก็เหมือนกับลบหลู่เราดูถูกอะไรต่ออะไรเราที่จริงนั่นเป็นจิตวิทยาชั้นหนึ่งให้เขาลบหลู่ดูถูกเราก่อนนี่ดีเขาจะได้ไม่รู้ตัวว่าเราเองเรากำลังเดินทางไปได้สะดวกแต่ถ้าเผื่อว่าเขารู้ว่าที่จริงเนี่ยบุญนิยมกับทุนนิยมเนี่ยมันสวนทางกันมันขานแย้งกันมันทำลายกันในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทุนนิยมเนี่ยเขารู้ตัวเร็วนะเขาไม่ปล่อยให้เราไปละลาบละล้วงเขาแล้วเราตายเลยอันตู้เลยไปไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นใครก็เข้าใจเราเอ้ยพวกนี้มันพวกบทเทโลอะพวกไม่ได้ความอะไรหรอกพวกไปกันใหญ่แล้วพวกสุดโต่งพวกไม่เข้าท่าอะไรให้เขาเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนี่เป็นกลยุทธ์อันนึงจริงๆมีกลยุทธ์อันนึงของพวกเราที่อาตมาเองอาตมาเข้าใจอยู่แล้วก็อาตมาก็พาพวกเราใช้ให้เขามึนมินแคลนมันเป็นการลดกิเลสในตัวของเราด้วยเพราะเขาดูมินทินแคลนเราเนี่ยเหมือนกับเขาลบหลู่เราก็ลดอัตตาของเราให้มันอยู่ได้ทนได้แล้วก็ไม่ถือสาปล่อยวางได้มันก็เป็นผลประโยชน์กับเราเพราะเราได้ลดอัตตาตัวตนเราลดสักกายะอะไรเราด้วยเสร็จแล้วเราก็ทำไปทำไปโดยที่เขาเองเขาไม่ต้องระแวงระวังอะไรเขาไม่ต้องเมื่อรู้ตัวก็สูงเสียแล้วหรือเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วแก้กลับไม่ได้แล้วมันต้องอย่างนั้นนี่เป็นวรยุทธ์นะอย่าไปบอกใครเขาเป็นวรยุทธ์จริงๆไม่ใช่พูดเล่นแล้วเราก็ได้ทำมาตลอดเวลาแล้วก็ยังทำต่อเราจะเอาต่อไปอีกทำอย่างนี้ต่อไปเพราะเราก็ค่อยๆทำไปจริงๆเราไม่ได้ไปลดหย่อนอะไรเราไม่ได้ไปลุกรานอะไรใครเราไม่ลดหย่อนของเราแต่เราก็ไม่ได้ไปลุกรานใครเราก็ทำของเราสร้างสรรค์ไปจริงๆแล้วเราก็เผื่อแผ่เกื้อกูลออกไปสู่ข้างนอกเขาได้ซ้ำไปเราก็ทำงานเพื่อที่จะให้มันสะพัดออกไปถึงสังคมเขาให้ได้เท่าที่เรามีเรี่ยวมีแรงเท่าที่จะเกื้อกูลเขาได้แต่ตัวเราเองก็ยังก่อร่างสร้างตัวอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเราเองเราตำรวยกันตั้งหลักตั้งฐานกันได้จนกระทั่งจะเกื้อกูลเขาอย่างเต็มที่เต็มเหนียวโดยตัวเราเองก็ร่ำรวยมีระบบมีธรรมชาติมีทุนรอนมีองค์ประกอบแข็งแรงสะพัดไปในตัวเป็นกลไกที่แข็งแรงแล้วซึ่งมันทำหน้าที่ของมันเองเป็นอัตโนมัติไปแล้วยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเราก็ได้ขนาดของเราไปเรื่อยๆนี่แหละนะเอาละอาตมาได้สาธยายถึงเนื้อหาสาระที่ควรจะได้ย้ำได้เน้นกันขอให้พวกเราได้ระลึกจริงๆนะอ่านสภาพโดยเฉพาะไล่ความชังหรือความไม่ชอบแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเราเองสมานประสานเกื้อกูลอ่อนน้อมถ่อมตนลดตัวลดตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราเองเราไม่สนิทหรือเราไม่อยากจะคบหาพยายามมันจะได้ลดไปความชังความไม่ชอบไปในตัวแล้วเราก็จะได้เกิดการประสานเกิดพลังพิเศษเกิดการลดละทุกอย่างและกิเลสตัณหาอุปทานอะไรด้วยไปในตัวเสร็จอาตมาไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าการลดกิเลสตัณหาอุปทานก็ได้ถ้าคุณทำพยายามภาคเพียรจริงๆแล้วเราจะเกิดการเป็นไปได้นะเมื่อเกิดการฝึกปรืออบรมฝึกฝนที่แท้จริงไม่ใช่เอาแต่นั่งคิดเอาแต่นั่งรู้อาตมาพูดก็รู้เข้าใจก็อยู่อย่างเก่าแบบเก่าไม่พยายามอะไรเลยนะไม่ลดไม่ละอะไรไม่ทางใจก็ไม่ลดพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนเป็นอยู่อย่างเดิมเดิมเดิมถ้าเดิมๆนั่นเป็นนรกมันก็จะตกนรกอยู่ที่นี่ไปอีกนานเท่านานไม่ได้โผล่ไปไหนหรอกไม่ได้เจริญขึ้นไปสู่เมืองสวรรค์หรือว่าเมืองเจริญอะไรเขาแท้จริงอะไรหรอกเพราะงั้นก็ใครทำก็ใครได้ใครสร้างวังก็ใครได้ใครภาคเพียรได้ก็ได้ของตนเองนะก็ทำเอาก็แล้วกันเอาละอาตมาถ้าจะยายมาพอสมควรกับเวลาเจตนาที่อาตมาพูดอยู่ตอนนี้มากก็คือเรื่องของฉันทะนะเรื่องของฉันทะฉันทะที่ว่านี้นี่ นะก็คือสภาพที่เกิดความยินดีเกิดความภาคภูมิเกิดความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับตัวเองพอใจกับสิ่งที่ตนเองได้ตนเองมีจริงมองไปในแง่ของกิเลสมันเหมือนกับเราจะสั่งสมอัตตาก็เราก็ติดใจสิพอใจเราก็ชอบใจแล้วมันก็จะติดใจสิจริงถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้มีเบื้องต้นรากฐานในการศึกษามาเลยว่าอะไรอะไรก็ติดใจอะไรอะไรก็ติดยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ติดยึดซะจนให้สมบูรณ์ไม่ได้แต่เราควรจะเข้าใจว่าสิ่งนี้ในลักษณะที่เป็นสมมุติสัจจะในขณะที่เรายังไม่ถึงขั้นปรินิพพานยังไม่ถึงขั้นที่จะลงต้องเลิกรานะจะต้องพรากห่างจากอะไรกันไปเลยจริงๆนี่นะมันมีสมมุติอยู่เราก็จะต้องเข้าใจสมมุติให้ท่วนทั่วแล้วก็จะต้องจัดแจงให้ลงตัวกับสมมุติในปรมัตถ์ลึกๆนั้นเราเข้าใจแล้วเราก็ฝึกเอาว่าเราเองเราไม่ติดยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราแม้จะเป็นความยินดีปรีดาแม้จะเป็นความสบายเบาว่างง่ายอะไรขนาดไหนหรือเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นความดีงามอะไรขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นสิ่งอาศัยเท่านั้นเราจะไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราสัพเพธัมมานาลังว่าไม่ใช่สัพเพธัมมาอนัตตาติสัพเพธัมมาทุกสิ่งทุกอย่างอะสัพเพธัมมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นอันนั้นสุดยอดแต่ตอนนี้เราต้องรู้กาลว่าเรายังไม่สุดยอดคือเรายังมีรูปนามขันธ์5แม้จะคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วคุณก็ยังมีสมมุติที่คุณอาศัยมีร่างกายมีรูปนามขันธ์5อาศัยคุณก็ต้องทําให้มันสมสัดสมส่วนพอเหมาะพอดีกับร่างกายหรือพอเหมาะพอดีกับความยังอยู่ยังมีอยู่นะไม่ใช่ยังมาสูไม่ใช่ว่าหมดศูนย์ไปแล้วกิเลสหมดศูนย์ก็ต้องรู้ให้ชัดว่ากิเลสหมดศูนย์นั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้แก่ตนเมื่อจบกิเลสหมดศูนย์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วหน้าที่ของพระอรหันต์ก็คือใช้ร่างกายขันธ์นี้ให้มันเป็นประโยชน์คุณค่ากับคนอื่นให้มากที่สุดและความจริงจิตใจของพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เห็นไม่เหลือความเห็นแก่ตัวไม่บำเรอตัวไม่เสพอะไรให้แก่ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้กังวลเรื่องตัวเองมีแต่มองข้างนอกมีแต่มองคนอื่นเป็นผลเป็นประโยชน์สำหรับตนเองก็ประเมินประมาณบ้างว่าอย่าทรมานตนท่านก็สอนไว้พระพุทธเจ้าก็สอนด้านนี้เหมือนกันสอนไว้ว่าอย่าไปทรมานตนก็จริงเราไม่ทรมานตนจนเกินการแต่พระอรหันต์เจ้าตั้งตนอยู่บนความลำบากได้เก่งทุกขายะอัตตานังปทหติตั้งตัวอยู่บนความลำบากได้เก่งเราก็รู้ว่าเป็นทุกข์ทุกขายะมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละทุกขายะคือทุกข์แต่ว่ามันเป็นกุศลสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ยังกุศลให้ถึงพร้อมไปก็ต้องทำมันเป็นทุกข์ที่ต้องทนไว้ให้มากมีขันติมีธรรมะมีขันติมีจาคะอย่างสมบูรณ์สัจจะอย่างสมบูรณ์ทำได้อย่างจริงแต่มันก็ไม่เท่ากับไม่เหมือนกันกับคารวะหรือไม่เหมือนกับผู้ยังไม่บรรลุผู้ไม่บรรลุนี่เขาจะทนยากทนลำบากมากแต่เวลาผู้ที่เป็นบรรลุแล้วเนี่ยก็รู้ว่ามันต้องทนมันต้องฝืนมันต้องต่อสู้แต่ก็ไม่เหนื่อยหนักใจรู้ตามสภาพของมันว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำเพราะสิ่งที่เป็นที่มีอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้แน่แต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเลยนอกจากทุกข์ทุกข์เท่านั้นแหละก็ให้มันดำเนินไปสิมันก็เป็นทุกข์ธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้เราได้ฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่เบากับเราที่สุดแล้วเบาไม่หนักใจเลยเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆแล้วไม่หนักอะไรแก่เราไม่หนักเกินการพอทำได้นอกจากอะไรมันยากฝีมือเรามันยากมันทำไม่ไหวเพราะฝีมือเราไม่เก่งความรู้เราไม่ถึงเอออันนี้ยากมากแน่ความรู้เราก็ไม่ถึงฝีมือเราก็ไม่ชำนาญเพราะอยากให้ชำนาญก็ทำซักซ้อมกันมากๆมันก็จะชำนาญชำนาญเข้ามันก็ง่ายเขาไอ้สิ่งที่ชำนาญเนี่ยง่ายไอ้สิ่งที่รู้รอบรู้ทันหมดง่ายไอ้สิ่งที่ไม่รู้เลยยากไอ้สิ่งที่ไม่ชำนาญก็ยากก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเมื่อเราเองรายยากเราก็รู้เหตุปัจจัยว่าโอ้เรายังไม่ชำนาญมันต้องยากอะสิ แค่รู้แค่นี้มันก็เบาใจแล้วเพราะเหตุปัจจัยว่าเรายังไม่ชำนาญอ้าวถ้ามันอยากจะไม่ยากก็ฝึกเข้าบ่อยๆสิจะได้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วมันก็ลดความยากลงได้แน่นอนยิ่งชำนาญมากเท่าไหร่ความยากก็ยิ่งน้อยลงนอกจากชำนาญแล้วยังรอบรู้อีกอ้าวก็ยิ่งเบายิ่งง่ายแล้วมันเป็นคุณค่าไหมถ้ามันเป็นคุณค่าฝึกเข้าไปเถอะถ้ามันเป็นคุณค่าฝึกเข้าไปนอกจากเขาไม่ให้ฝึกว่าเราไม่มีสมรรถนะแล้วเราไม่มีความสามารถจะฝึกได้หรอกอันนี้ไปเถอะไปฝึกอย่างอื่นฝึกอย่างนี้ไม่ได้หรอกคนเนี้ยสรีระไม่ให้บ้างพรสวรรค์ไม่มีบ้างยาเลยไปทำอื่นเถอะมีพรสวรรค์ด้านอื่นไปทำอย่างอื่นดีกว่าเมื่อหลายปากหลายคนที่เขาเห็นร่วมกันว่าเราจะงั้นจริงๆเราก็อย่าไปเสียเวลาเลยไปฝึกอันอื่นที่เราเองชำนาญบ้างแล้วอย่างนั้นเป็นต้นดีกว่าอย่าไปเสียเวลาเราไม่สามารถที่จะเก่งอะไรไปทั้งหมดลงมนุษย์จะมีความสามารถไปทั้งหมดจะเก่งไปทั้งหมดไม่ได้ลงมนุษย์มันได้แค่นั้นน่ะได้แค่ไหนก็แค่นึงนั่นแหละมนุษย์เราอ่ะนะทีนี้จิตใจที่อาตมาใช้คำว่าฉันทะตามภาษาของทางพระบาลีหรือพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันมีฉันทะในอะไรอะไรหลายอย่างที่อาตมาเอามาใช้ตั้งแต่อิทธิบาทในอิทธิบาทมีในมูลสูตรก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลกามีมนสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นสมุทัยหรือเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นสโมสรณาเป็นที่ประชุมลงมีสมาธิเป็นประมุขประมุขะหรือเป็นมีสมาธิเป็นหัวหน้าหรือเป็นปากทางมีสติเป็นอธิปไตยมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งมีปัญญาเป็นอุตระมีวิมุตติเป็นแก่นมีวิมุตติเป็นสาระมีนิพพานมีอมตะเป็นโอคทานะมีอุปสรรคมีอมตะเป็นที่หยั่งลงมีนิพพานเป็นปริโยสารมีนิพพานเป็นที่สุดท้ายในอิทธิบาทฉันทะก็สำคัญในมูลสูตรนี้ยิ่งชัดเจนเลยธรรมะทั้งปวงท่านตรัสอย่างนั้นด้วยนะสัพเพธรรมาธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นธรรมะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกียธรรมธรรมะเป็นโลกีก็มีฉันทะเป็นมูลยิ่งโลกุตระเรายิ่งแน่เลยมีฉันทะเป็นมูลแน่นอนโลกุตระกับโลกียะอันไหนยากกว่ากันตอบสินักเรียนนะโลกุตระทีนี้พอเรามาเป็นนักเรียนโลกุตระเนี่ยเรามีฉันทะมากกว่าหรือมีฉันทะน้อยกว่าอยู่โลกียะน้อยกว่านะโยมใจพร้อมบอกว่ามากกว่าโยมมันมีมากกว่ามีฉันทะมากกว่าหรือมีน้อยกว่าทั้งโลกอะมากกว่าโยมเจาะใจพร้อมมากกว่าสอบได้ก็มันยากกว่าแล้วมีฉันทะน้อยกว่าแล้วมันจะสอบได้ไหมฮะก็เริ่มต้นตกตั้งแต่ตั้งจิตไม่ผิดแล้วอ่ะก็โลกุตระมันยากกว่าโลกียะตอบเองอ่ะนะเสร็จแล้วมีฉันทะน้อยกว่าโลกียะโธ่มันจะได้เหรอเห็นไหมว่าตั้งจิตไว้ผิดแล้วผิดไอ้คนเราจะขยันก็ต้องมีฉันทะเนี่ยเป็นตัวนำอิทธิบาทเนี่ยมีฉันทะมาก่อนฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามีตัวยินดีชื่นชมยินดีพอใจมาก่อนภาคภูมิใจมาก่อนพอมาก่อนแล้ววิริยะมันจะตามง่ายไอ้ฉันทะยังไม่มาเนี่ยเข็นวิริยะนี่อืดเลยนะมันไม่ค่อยเต็มใจมันไม่ค่อยพอใจวิริยะเหรอเข็นนี่ก็เข็นเขาขึ้นครกเลยหนักยากแน่ๆนี่คือความเข้าใจไม่ถูกระดับไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจไม่ถูกระดับเพราะต้องเข้าใจให้ถูกระดับเมื่อเข้าใจถูกระดับมันไม่เป็นมันไม่มีทำให้เป็นให้มีให้สมระดับให้ถูกสัดส่วนของมันเมื่อถูกสัดส่วนสมระดับมีฉันทะให้มามีฉันทะมาก่อนเสร็จแล้ววิริยะตามวิริยะตามจิตตะเอาใจใส่มันก็จะตามก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเลยเนี่ย สัพเพธรรมะธรรมะทั้งหลายแหล่นี้มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเรื่องแรกเรื่องต้นเป็นเขาเป็นรากมาก่อนอื่นนะเป็นรากเป็นเขาเลยนะเป็นมูลกาเป็นต้นมีฉันทะเป็นต้นทางเลยนะถ้าไม่มีฉันทะแล้วยากนะที่นี่ในอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้คือตัณหาสูตรอาตมาว่ามีอีกสูตรหนึ่งท่านสรณีโยไปค้นมาให้อาตมาบอกว่าอาตมามีจดไว้นี่อยู่ในกระเป๋าไอ้สูตรนี้เนี่ยแล้วไม่ได้จดสูตรไว้ด้วยว่าสูตรอะไรแต่จดไว้ตะพูดูขาดแล้วกระดาษน่ะคือเห็นว่ามันสำคัญนะก็จดติดกระเป๋าไว้เนี่ยอยู่นานแล้วเสร็จแล้วออกมาดูไอ้ยาเราไม่ได้จดไว้เลยว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มอะไรสูตรอะไรท่านสรณีโยอาตมาเอามาอ่านเทศไปแล้วท่านสรณีโยก็เลยไปค้นไปเจออยู่ในเล่ม23ตัณหาสูตรซึ่งอาตมาอ่านดูแล้วใช่หลักเดียวกันแต่ไม่ใช่สูตรนั้นคำตรัสมันกลับกันนิดหน่อยกลับเอาภาษาสำนวนกลับกันเท่านั้นเองแต่เหมือนกันทุกอย่างสูตรเหมือนกันทุกอย่างมีเวทนาอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้บอกว่าอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาเกิดเพราะอาศัยเวทนาท่านอย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสกลับกันสูตรตัณหาสูตรนะแล้วก็ความไม่ครบมันอย่างนี้ด้วยอาตมาก็ยังยืนยันอยู่ว่าสูตรนี้ไม่ใช่ตัณหาสูตรในเล่มที่23มีสูตรอื่นอีกแน่อาตมายังแน่ใจว่าอยู่ในเล่ม24แต่ว่ายังไม่ได้เปิดค้นหาไอ้สมบูรณ์เนี่ยเล่ม24อยู่ที่นี่ยังไม่ได้เปิดค้นหาสมบูรณ์นะก็จะค้นหาอีกทีแต่ไม่เป็นไรหรอกอาตมาจดมาไว้หมดแล้วนะแล้วก็เอามาขยายความกับพวกเราซ้อนเข้าไปอาตมายังนึกไม่ออกว่ามีสูตรไหนที่มีฉันทะหรือมีคำว่าฉันทะมีอะไรพวกนี้อีกนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ค้นยังไม่ได้ตามถ้าตามอาตมาจะเจอเหตุปัจจัยพวกนั้นอีกตามหลักตามอุทเทศจะได้เอาอุทเทศเหล่านั้นมาขยายความให้ฟังอีกจะเห็นเลยว่ามันสอดซ่อนพระเจ้าตรัสไว้นี่มากเหลี่ยมมากมุมนะมีลำดับแล้วก็มีอะไรอะไรประกอบกันเยอะสูตรนี้ว่าอย่างนี้เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาการแสวงหานี่คือปริเยสนาภาษาบาลีว่างั้นเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภลาภนี่ก็รู้แล้วล่ะภาษาบาลีก็ลาภนั่นแหละลาโภหรือลาภะลาพังอะไรก็ได้การแสวงหาก็จึงเกิดลาภเพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจหรือเกิดการตัดสินใจเกิดการชี้ขาดลงไปคือมันเห็นดีเห็นงามลงไปกับอันนั้นน่ะเรียกว่าวินิจโยหรือวินิจฉัยอ่ะเพราะมีลาภจึงเกิดการวินิจฉัยนะสรุปโดยภาษาบาลีก็ว่างั้นเพราะอาศัยลาภจึงเกิดการวินิจฉัยเพราะวินิจฉัยเพราะการตกลงใจหรือเพราะการตัดสินใจเพราะการชี้ขาดอะไรลงไปเนี่ยจึงเกิดการรักใคร่พึงพอใจรักใคร่พึงพอใจนี่แหละคือคำว่าฉันทะแต่มีคำว่าราโคหรือราคะด้วยฉันทราคะหรือฉันทราโคจุดนี้แหละที่อาตมาจะเอามาวิเคราะห์สู่ฟังหลังจากฉันทราโคไปแล้วถ้ามีฉันทะนั้นมีราคะเพราะอาศัยฉันทะที่มีราคะนั่นแหละจึงเกิดการพวงเกิดการจดจ่อเกิดการยึดมั่นหรือเกิดการกำหนดยึดเนี่ยกำหนดยึดเข้าเกี่ยวเข้าภาษาบาลีท่านเรียกว่าอัจโชสาอัจโชสานังอัจโชสานังจึงเกิดอัจโชสานังก็เพราะอัจโชสานังเพราะอาศัยอัจโชสานังจึงเกิดความหวงแหนหรือความยึดถือเรียกว่าปริคโหนี่ไปแล้วถ้าเกิดฉันทะแล้วมีราคะขึ้นมาจะเกิดการยึดติดหวงแหนเพราะการหวงแหนหรือเพราะปริคโหจึงเกิดการตระหนี่ตอนนี้ขี้ก็เหนียวแล้วขี้ก็เหนียวแล้วตอนนี้ตระหนี่นี่เขาเรียกว่าขี้เหนียวเกิดมัจฉริยะเกิดการเพราะหวงแหนจึงตระหนี่ทีเหนียวขี้เหนียวแล้วเพราะการตระหนี่ทีเหนียวนี่แหละเพราะมันแตกไม่ออกมันไม่ยอมให้ใครมันขี้เหนียวมันไม่ยอมให้ใครมันจะเอาไปเป็นตัวกูของกูนี่แหละจึงเกิดการป้องกันเกิดอารักโขอารักขะหรือรักษารักษานี่แหละจะเกิดการรักอารักโข เพราะเกิดการอารักโขนี่แหละจึงเกิดเรื่องราวของการป้องกันขึ้นเรียกว่าอารักขาและอารักขาทิกรณังไอการอารักขาทิกรณังนี่แหละจึงเกิดจึงอธิบายได้ว่าไอเรื่องของการรักษาหรือเรื่องของการป้องกันนั่นแหละจึงเป็นเรื่องอกุศลป้องกันเลยรักษาป้องกันไม่ได้ในตัวกูของกูต้องป้องกันรักษาตัวกูของกูไม่ยอมให้ใครตระหนี่ทีเหนียวหวงแหนไม่ยอมเสียไม่ยอมให้ไม่ยอมจากไม่ยอมพรากไม่ยอมหมดไม่ยอมร่อนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอะไรออกไปมันจึงเกิดการลามกมิใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดนะถือปืนถือหอกถือดาบถือหมดนะแล้วก็ทะเลาะแก่งแย่งวิวาทจนกระทั่งกล่าวว่ามึงกูขึ้นเกิดพูดจาส่อเสียดพูดเท็จคือทุจริตอกุศลกรรมทั้งหลายเกิดหมดกายกรรมวจีกรรมเกิดหมดก็ถ้าการป้องกันมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการป้องกันโดยการโดยประการทั้งปวงเพราะหมดการป้องกันหรือหมดอารักขะอาธิกรณังนี่แหละเกิดเรื่องราวของการป้องกันเกินหมดนะเกินไม่มีอาธิกะไม่มีอารักขาธิกรณังไม่มีการไม่เรื่องราวของการป้องกันนี่อกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิชาน้อยต่างๆพวกนี้มันก็ย่อมไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในท่านถามภิกษุท่านบอกว่าเมื่อเพราะหมดการป้องกันอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดทะเลาะเบาแวงแก่งแย่งวิวาทจนกล่าวมึงกูอะไรพวกนี้พูดส่อเสียและพูดเท็จเนี่ยจะพึงเกิดขึ้นได้บ้างไหมนะถ้าเผื่อว่าหมดการป้องกันหรือว่าไม่ต้องมีการป้องกันเรื่องราวของการป้องกันไม่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเกิดได้ไหมฮะไม่เกิดภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยแก่กันและกันเนี่ยเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งอกุศลกรรมชั่วช้าลามกเหล่านี้คือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงการกล่าวคำส่อเสียดและการพูดเท็จก็คือเหตุสำคัญก็คือการป้องกันนั่นเองอารักโขอารักขะนั่นเองเพราะงั้นเกิดการป้องกันเกิดการตระหนี่ทีเหนียวเกิดการไม่ยอมให้ใครขึ้นมาจึงเกิดพฤษภาธมินถือมีดถือปืนถืออะไรขึ้นมาแล้วถึงเกิดแน่ๆมันก็เกิดขึ้นมาได้อย่างนั้นจริงๆนี่ฉันทะมีราคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าฉันทะไม่มีราคะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดทีนี้ฉันทะที่อาตมาอ่านมาแต่ต้นบอกเพราะเวทนาเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะเกิดการแสวงหาจึงเกิดลาภเพราะเกิดลาภจึงเกิดการตัดสินหรือการชี้ขาดการวินิจฉัยขึ้นมาเพราะเกิดการวินิจฉัยการชี้ขาดขึ้นมาจึงเกิดฉันทะราคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ให้เกิดราคะเกิดเพียงแค่ฉันทะเกิดเพียงแค่ยินดีพอใจในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นลาภพอเป็นลาภแล้วก็ตัดสินชี้ขาดวินิจฉัยว่าโอ้เป็นลาภหนอเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราสร้างเราสรรเราทำขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดลาภได้ก็เพราะว่าเรามีการแสวงหามีปริยสนาทุกคนก็ต้องแสวงหาอย่างน้อยก็นี่แสวงหานิพพานแสวงหาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องแสวงหาอาหารมากินยังชีพไว้แสวงหางานที่ดีมาทำคนไม่แสวงหางานที่ดีมาทำปล่อยปละละเลยเหมือนกับหมูหมามันยังแสวงหาอาหารกินนะนี่มันลายยิ่งเร็วยิ่งกว่าหมูกับหมาเลยนั่งหลับหูหลับตาเฉยคอยจะกินของคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันแย่กว่าหมูกับหมาแล้วนะจริงๆแย่กว่าหมูกว่าหมาจริงๆนะเป็นบาปเป็นหนี้เป็นเวรเป็นภัยแน่นอนเพราะเราจะต้องมีการแสวงหาทีนี้มีการแสวงหานั่นแหละเกิดการแสวงหานั่นน่ะเพราะอาศัยตัณหาเพราะว่ามีตัณหาจึงเกิดการแสวงหาตัณหาคือความปรารถนาอยากใคร่เราจะเรียกตัณหาก็ได้เราจะเรียกอากังขาวจรก็ได้เราจะเรียกอิจฉาก็ได้ซึ่งเคยพูดเคยอธิบายมาแล้ว ป็นลักษณะความปรารถนาแต่เป็นความปรารถนาที่ดีไม่ใช่ปรารถนาลามกไม่ใช่ปาปิกาอิจฉาเป็นปรารถนาดีนะเป็นตัวบุญจะเรียกอะไรก็ไม่รู้อาตมาไม่ยังไม่พบพระบาลีเขาใช้จะใช้พวกรู้จักบาลีก็คงจะเอาบาลีมาใส่ได้แทนคำว่าปาปิกาที่คือบาปนั่นเองปาปิปาปะเนี่ยมันบาปก็แล้วแต่เถอะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ปาปิกาอิจฉามันไม่ใช่การปรารถนาที่เป็นบาปที่ลามกแต่มันเป็นการปรารถนาดีซึ่งเราก็คงฟังภาษาไทยออกภาษาบาลีจะเป็นอะไรนักบาลีก็คงจะบอกอาตมาได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาบอกก็ผ่านไปก่อนเป็นการปรารถนาดีนี่เป็นได้พระพุทธเจ้าก็ปรารถนาดีพระอริยเจ้าก็ปรารถนาดีเมื่อปรารถนาดีก็เพราะอาศัยเวทนาเพราะฉะนั้นในคนที่ยังไม่ตายยังมีสมมติยังมีเวทนาอยู่แต่เวทนานั้นเราสามารถดับอะไรดับเวทนาที่เป็นเวทนาทุจริตเป็นเวทนาที่ไม่ดีแม้ที่สุดเวทนาที่เป็นทุกเวทนาที่เป็นสุขเป็นสุขนะสุขเวทนาโลกีเราก็ตัดเราก็ดับสนิทไม่เกิดสุขเวทนาเป็นอทุกขมสุขไม่สุขทางโลกีไม่ทุกทางโลกีหมดเลย